شبلي زمدلا اتبردوس شبلي زمدلا تبر دوست بی مسکو آگری هی هی هی بر تو پاییز پاییز پاییز مالت خراب مالت رمونم پاییزه پاییزه مالت خراب مالت رمونه مکموتر بالی بی هم لیزه چی بود